This is

Dit is nieuw bij 538. Another. Talk to you. Jouw hits. Jouw 538.

catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm like a sunset skyline to let you know. Zijn vannacht weer aanvallen geweest met Russische raketten en drones. In de hoofdstad Kiev zou er bij een kind van 12 om het leven zijn gekomen. Ook zijn er volgens de burgemeester van Kiev 10 mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne zijn bij Russische aanvallen slachtoffers gevallen. In Hoofddorp is een dode gevallen bij een steekpartij. Het ging gisteravond mis in een appartement. Daar werd iemand neergestoken en hulpdiensten konden het slachtoffer niet meer redden. Er is een verdachte opgepakt. Wat zich precies in het appartement in Hoofddorp heeft afgespeeld, is nog niet bekend. Steeds meer mensen willen overstappen naar een andere energieleverancier. 1,7 miljoen huishoudens denken daar nu serieus over na, zegt marktonderzoeker Multiscope. Door de Iran-oorlog zijn de energieprijzen de laatste tijd flink gestegen en veel mensen kijken daarom of ze ergens anders goedkoper uit zijn. En het kan zijn dat Marco Borsato volgend jaar toch weer gaat zingen. Hij zegt in een Vlaams tv-programma dat hij dit jaar gebruikt om zijn batterijtje op te laden en dat hij daarna misschien weer het podium op gaat. Borsato werd vorig jaar vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. Hij zei toen dat hij niet wist of hij ooit nog zou kunnen optreden. In het oosten soms regen, het is 9 graden. Overdag een afwisseling van zon en wolken en het wordt een graad of 18. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.